الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، من الصحابة ومن صلى الله عليه وآله وسلم ambao sisi tawapenda na tunaamini kwamba wao ni bora zaidi ya wazazi wetu kwa sababu ya yale ambayo wameyatanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimama na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kuitetea dini yake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akalitoa hilo kwa uwazi kwamba wao ni wakweli katika kuisimamia dini yake subhanahu wa ta'ala. Hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa bil khusus al-khulafa al-arba'a, makhalifa wanne, Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali radiyallahu ta'ala anhum, wameudhiwa vya kutosha na watu wa bid'ah, wakiwemo ar-rafidhatul ashrar, wakiwemo walibadhia wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kudharau juhudi zao walizozifanya kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sisi Waislamu tukiwa tunawazungumza hawa watu ambao wako dhidi ya masahaba, yapaswa pia tuwaige wao masahaba katika juhudi za kuiendesha dini mbele na yale waliyosimamia masahaba, hasa hasa makhalifa hawa. Ndio makhalifa wanne ambao wao walijitoa kwa nafsi zao na mali zao kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao leo wao wanadharauliwa na wanatukanwa na baadhi ya watu, na baadhi ya watu wakiwaona watu wawasema wale ambao wako dhidi ya masahaba, wanasema nyinyi mwapenda kuwasema watu na kufarakanisha watu, au mnavunja amani. Amani iliyovunjwa kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ni jambo adhim jiddan, jambo kubwa sana, tofauti na lao akatukana na mama yako au baba yako, jambo lake litakuwa ni dogo. Lakini kwa asiyefahamu juhudi za masahaba, hasa hasa makhalifa hawa wanne, yeye ataweza kupigana kwa sababu ya mama yake ametusiwa, lakini hawa masahaba akaona ni jambo la kawaida, na kwamba eti ni tofauti za madhehebu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anabainisha fadhila za hawa masahaba, na bilkhusus akiwataja makhalifa akiwemo Abu Bakar na Umar na Uthman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا wale walioamini wakahama na wakapigana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio waumini wa kweli. Hauwezi kumtoa Abu Bakar, hauwezi kumtoa Umar na Uthman kwenye aya hii. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathu as-samawati wal ard لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى هوازكم توا أبو بكر هوازكم توا عمر وعثمان قد كآية هي الله سبحانه وتعالى نسيما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هاوى ونوتاج هابني الأنصار نمهاجرون قبل ياهو wezi kuwatoa kina Abu Bakar na Uthman, wezi kuwatoa al-Ansar walikuwa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad taba Allah ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Hawa Allah amewasamehe aliwataja ndani ya hijra. Hakuna ambaye anaweza kuwatoa kina Abu Bakar ndani ya aya hii, Umar na Uthman, na hakuna ambaye anaweza kuwatoa al-Ansar ambao wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kutizama asira ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu na juhudi aliyoisimamia katika dawa hii Uislamu na kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, utafahamu kwamba ana nafasi gani Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anataja katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari an Nafi an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna nukhayyiru bayna an-nas ay naqulu fulanun khayr wa fulanun khayr, tulikuwa tukiwakhiyarisha watu tusema fulani ni khairi, fanukhayiru Aba Bakr fa Umar fa Uthman fala yanhana dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Anasema tulikuwa tukiwafadhilisha watu, tukimfadhilisha Abu Bakr dhidi ya masahaba wengine, kisha Umar, kisha Uthman, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasikia na wala hatukatazi. Bali imekuja riwaya nyingine inda Tabarani, wa nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam yasma'u dhalik wala yunkiruna dhalik. Kadhalika imekuja riwaya nyingine asema Ibn Umar kunna la na'dilu an Abi Bakr ahadan wa Umar wa Uthman, tulikuwa hatuwezi kumfananisha na Abu Bakr yoyote na Uthman au na Umar na Uthman. وكنا نقول خير الناس في هذه الأمة بعد نبيها, تلكوا تكسيما وتبارا بعد يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر فعمر فعثمان, هاو اللي وتبارا. الله سبحانه وتعالى أمسيما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى illa bitighaa wajhi rabbihi al-aala wala sawfa yarda. Wametaja baadhi ya mufassirun sababu ya kuteremka hii aya au hizi aya ni kwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mali aliyozitoa katika wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imethibiti inda al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul إن أمن الناس عليّ بماله ونفسه أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا غير ربي تعالى لاتخذت أبا بكر. ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى باب في المسجد ولا يبقين خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. أسمى أمتنا صلى الله عليه وآله وسلم كحديثه هكونا ألياني نيميشا منه كماليات ننفسيات هكونا أليتوا ماليات ننفسيات زيد يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك عند الإمام أحمد في فضل الصحابة والمسند أنتم صلى الله عليه وآله وسلم نسيما ما نفعني أحد بماله ما نفعني أبو بكر هكونا ألين نفعيش كمالياك كما ألين نفعيش أبو بكر. أبو بكر أكانز كلية رضي الله تعالى عنه أنتم صلى الله عليه وسلم نموانبيا بون ولي أبو بكر فيقول هل مالي إلا لك يا رسول الله جاي مكوى مليان اسبقوني ياكو ايو رسول الله مالي يانو ايو رسول نكوى جيلي ياكو ايو كوى جيلي يكوى هامي ديني يا الله نكوى هامي ويو امتنوى الله سبحانه وتعالى كازي مالي أبو بكر وكوابي ويو اسلام نهوى. بل اتزام أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما يلبو ثبتي أمتوى ملياك وقت وكهاما نمتم صلى الله عليه وسلم ونتوك مكة كنا مدينة أمبيبا درهم تقريبا 1600 و1500 أمبابا درهم موجة نمبيلي نساوساوة نفضة 2.975 كما أنا يويزا يكوى كما مليون مية موجة 142 نزايدي pesahii anaitoa Abu Bakar anaibeba kwa ajili ya maandalizi ya safari yeye na mtume sallallahu alaihi wasallam wanakwenda Madina kwa ajili ya matumizi njiani na wakifika kule wanapokwenda. Nani anayeweza akatoa dirhamu hizi yani milioni 140 na kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ziara au na safari hii maandalizi ya safari? Bali Abu Bakar yeye ndiye ambaye aliwaacha watumwa huru wengi kama alivyotaja Al-Mahafi Ibn Hisham katika sira, kadhalika Ibn Hajar katika al-Isaba. Juhudi na fadla za Abu Bakar kuwaacha watumwa huru, kadhalika huyu Abu Bakar kama alivyosema Umar radiyallahu ta'ala anhu alitoa mali yake yote katika vita vya Usra, vita vya Tabuk. Anasema Umar radiyallahu ta'ala anhu أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفق أموالنا في العسرة فوافق ذلك مالا عندي. ألتأمر أنتم صلى الله عليه وآله وسلم تتوى ماليزاتو قد كفيت بتبوك إكافكيان أمرهيو نمالي لكو نيملك ميمي عمر رضي الله تعالى عنهم. فجيت بنصف مالي نكيندنا نصف مليانه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر وما بكشيني لي أهل زاك يا عمر. عمر نسام أبقيت لهم مثله نما بكشي مثل ياك نسياك يا رسول صلى الله عليه وسلم أما تونس يا ملياك عمر وديني يكون بني ديني الله سبحانه وتعالى. فجاء عمر فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله أبو بكر يكاد ينمليك يوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر وما بكشينيني أهل زاك يا أبو بكر. قال أبقيت لهم الله ورسوله أسمني ما بكشيواه الله نمت بواك. أمتوى أبو بكر ماليك يوت وأجيلي في بجني ديني يا الله سبحانه وتعالى. هو أبو بكر عمر ديو هاو ونولاني ونبهادي واتو ونتسيو ونمرافضة نهو كنا جلالا ننفنواه كنا عمر رضي الله تعالى عنه هايا نبهادي قد كفضل زاو ومتوم لزاو في بجني ديني يا الله سبحانه وتعالى. ويوم إسلام tangu uingie kwenye Uislamu, wewe uliyeslimu au wewe uliyezaliwa kwenye Uislamu na wewe uliyoingia katika dawa hii Ahlus Sunna, hebu tathmini tangu hapo mpaka leo umeuchangia Uislamu nini? Je, unaweza kufikisha tangu miaka hiyo hata milioni moja? Je, waweza kuwa umeuchangia Uislamu hata 200,000, 500,000 au ukitoa 10,000 unaona tayari wewe umo katika wale ambao wanatoa kuichangia dini ya Allah? Bali ukawa unaudhika baadhi ya nyakati, ukawa binafsi na mali yako inapotajwa suala la dawa na dini ya Allah, ima ununuzi wa misikiti au ujenzi wa misikiti au suala la kuisimamia dawa na kuidifai dini ya Allah, ukawa na wewe wakimbia kutoa mchango, wakimbia kutoa mali yako, je, unaweza kusimama waliposimama hawa masahaba watukufu? Hebu tathmini tangu wewe uanze kufanya biashara, umetoa shilingi ngapi kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kila mtu ni jukumu lake kuiangalia nafsi yake na kuacha ubinafsi, kwamba hii mali ina kazi yake. Wafakakum Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Utukufu wa Islam, tukimtizama Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na aliyoyafanya, ambayo yeye ndio zaidi aliyeudhiwa na watu wa bid'a, na pia sisi tupaswa kuwafuata wao na kuwaiga wao, ambao Allah ameshuhudia kuwa wao ni wa kweli. Ukimtizama Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, baadhi ya fadhila zake na mchango wake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukajitathmini wewe na biashara zako na mali zako, wewe kama Muislamu ambao unamiliki mali nyingi kwenye akaunti zako mabenki mbalimbali, ukatathmini ukaangalia wewe ni Muislamu, je, umeufanyia nini Uislamu? Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumhami yeye na kumnusuru yeye, umemfanyia nini sallallahu alaihi wasallam? Uthman radhiallahu ta'ala anhu yataja katika baadhi ya riwaya, katika zama za Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, watu walipatwa na ukame mkali, njaa kali iliwasibu Waislamu. Masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam wakiwa wanaangaika huku na kule, wanatafuta chakula, wanatafuta mali, nini wafanye familia zao ziweze kuishi. Mara jioni inafika, msafara unakuja ukiwa na ngamia 1,000, umebeba chakula, ngano, zabibu na mafuta mbalimbali, nao ni msafara wa Uthman radhiallahu ta'ala. Wanakuja watu kwa sababu wanafahamu Uthman radhiallahu ta'ala anhu ni mfanya biashara mkubwa, wanamsogelea wafanya biashara, wasema, ewe Uthman, kwa wakati huu sisi tutanunua kwa faida zaidi, tutakupa faida ya zaidi ya dirham 5. Uthman anawaambia, ongezeni, semeni tena, mtatoa nini? Wakawa wanapanda dau. Mwishoni Uthman radhiallahu ta'ala anawaambia, hii mali hii nimetoa kwa ajili tu ya Waislamu, lifukaraihim wa masakinihim. Hii mali ilikuwa ni kwa ajili ya mafukara wa Kiislamu na maskini katika Waislamu, watatumia mali hii. Kufikiria ngamia 1,000 wakiwa wamejaa mizigo, vyakula, mafuta, zabibu, kwa ajili tu ya Waislamu, kwa ajili ya mafukara wa Kiislamu, wewe umefanya nini katika dini ya Allah kwa mali yako uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, mali aliyokuruzuku Allah, ukawa na ubinafsi na mali hiyo? Kadhalika huyo huyo Uthman, kama ilivyothibiti katika sahihi al-Bukhari, anasema, alastum ta'lamun anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam qal man jahaza jaysha al-usra falahu al-janna. Je, hamfahamu kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, atakayeliandaa jeshi la usra la Tabuk anayo pepo? Fafaaltu dhalik, nikafanya hilo. Alastum ta'lamun anna ar-rasula sallallahu alayhi wa alihi wasallam qal man hafara bira ruma falahu al-janna. Hamfahamu kuwa rasuli alisema, atakayechimba na kununua chemchemu ya Ruma anayo janna? fashtaraitu dhalik, akanunua Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Wanasema baadhi ya ruwat kama Imamu Ahmad katika fadhail sahaba ametaja riwaya kadhalika Tirmidhi, Uthman alitoa dirham 1,053 kwa ajili ya kununua kile kisima chemchemu ile yenye maji watu wakiwa wanapata shida, ambapo sawasawa kwa pesa yetu ukipiga mahesabu unaweza ukapata bilioni 1,200,000 na zaidi. Anatoa bilioni 1 radhiallahu ta'ala anhu, yani kwa thamani ya pesa yetu utoe bilioni 1 kwa lengo la kununua maji kisima Waislamu watumie katika kufaidika na maji yale, mafukara wao. Tathmini wewe umetoa nini? Baadhi yao kutoa 10,000 tayari, na yeye wakitajwa wanaotoa anaweza akasimama, wewe hujafanya kitu. Watizame hawa masahaba, hawakuwa binafsi na mali zao, bali walifahamu hizi mali ni za Allah subhanahu wa ta'ala, na wakazitoa kwa sababu wanafahamu yeye ndio aliyewapatia wao, na walikuwa hawana. Ulikuwa hauna mali, Allah akakupa mali, ukawa unaipigia mahesabu, mahesabu ambayo lau ukitizama kama hauna ile mali usingepiga mahesabu hayo. Kwa nini unakuwa na mahesabu ya juu na hali ya kuwa wafahamu hii mali haukuwa nayo? Allah akakufadhilisha. Uthman radhiallahu ta'ala anhu kwenye vita vya Tabuk, vita ambavyo vilikuwa katika wakati mgumu kwenda kupambana na Warumi na wale wazungu wakiwemo wanafiki ambao wanatia fitna na kusema kwamba nyinyi mwafahamu wazungu nyinyi, mwafahamu Waroma nyinyi, ni bora mrudi. Jua likiwa kali, joto kali, njaa ikiwa siku, masahaba Uthman radhiallahu ta'ala anhu ametoa ngamia 300 na akatoa farasi 50 wakiwa wamejaa ahlasuha wa aktabuha, vyakula na kamba zake anatoa Uthman kwa ajili ya jeshi liende likapambane. Wewe umefanya nini? Uthman radhiallahu ta'ala anhu wakati anafanya hilo akatoa pia pesa dinari 10,000 kama alivyotaja Imam Ahmad katika Musnad, ametoa Uthman dinari 10,000. Dinari moja ilikuwa ikitumika kiupande wa dhahabu ni sawasawa na 4.25 gramu moja ya dhahabu. Ukipiga mahesabu unaweza ukapata kwa pesa yetu pesa takriban bilioni 6 na zaidi, bilioni 6 na zaidi. Anaitoa Uthman radhiallahu ta'ala anhu kwa ajili ya waende masahaba katika wakati mgumu wakapambane. Sasa wewe unaweza ukatoa shilingi ngapi? Umetoa shilingi ngapi? Mali yako gani umetoa kwa lengo la kuihami dini ya Allah? Wacha kuwa wameuawa baba zao, ndugu zao, jamaa zao, na wanaendelea kupambana. Na anapotoa Uthman haina maana kwamba kabla hajatoa au baadaye hakutoa, la, bali ni mwendelezo. Uthman radhiallahu ta'ala anhu anaudhiwa na Ibadhia, anaudhiwa na Arrafidha, haulai sahaba radhiallahu ta'ala anhu. Mara wakaja katika vita vile, wakaja watu 7 wanataka na wao pia waende vitani. Allah anasema wa ala alladhina idha ma atawka litahmilahu qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidhu min ad-dami' hasanan alla yajidu ma yunfiqun. Na wale ambao walikuja kwako pia hakuna ubaya wakibaki wakiwa hawana cha kutoa, wanataka wewe rasul wabebe uwapeleke vitani. Masahaba walilia wakapambane, hawana cha kutoa, hawawezi kwenda pia wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia sina cha kuwabebeni nyinyi, sina mali ya kuchukueni. Uthman akatizama anamwambia ya Rasulullah athalathatu alayya, watatu nipe mimi ya Rasulullah, chakula chao, vipando vyao na gharama zao nitazitoa mimi ya Rasulullah. Huyu ni Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Wewe kama Muislamu umetanguliza nini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, inapotaja watoaji unaweza ukasimama ukawa wewe pili katika wale watoaji, na biashara zako kubwa, akaunti ambazo unamiliki pesa ndani yake, je, unaweza ukasimama kwamba na wewe ni mtoaji? Au ushatoa 100,000 tayari unaweza kukimbia vikao vya kutoa na kuchangia dini, ukaona tayari wewe pia waudhiwa na baadhi ya maduati wafuatwa hawa ni masahaba wa tizameni, alafu angalia wewe uko wapi. Bali Uthmani huyo huyo wa kumalizia ndiyo ambaye alitoa pesa yake takriban dirham 25,000 kwa ajili ya kununua msikiti, kiwanja kipembezoni wa msikiti wa Madina, ambaye inaweza kawa ni zaidi ya milioni 595 kwa pesa yetu hizi. Ameitoa Uthman kwa ajili ya kununua kiwanja msikiti upanuliwe. Wewe umefanya nini Muislamu? Na je, umefanya nini kwa hawa ambao wanawaudhi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Au na wewe uko kwa wale ambao wananadi kwamba ninyi mwafunja amani kwa sababu mwatetea masahaba? Ninyi wapenda kuwasema watu kwa sababu yetu watetea masahaba? Hawa masahaba hawa, nataka na wewe ufahamu namna gani wamepambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo si kama unadhania. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin.